Ben sekulon. Mudu si ben telesant. Mune de wote. Si koñ bi dal, si lokal dal, apel lokal. Léegi nak, bi mu wote ba pare, wote pendant des minutes, mu pare amul lu mu fayé. Borom telecentre bi dal, jël ko, jël benn laaf bi, kole ko si mur bi noonu. Sekou bi di kaas, di kaas, di kaas, mais kenn faale. Mu tourner rek, daj ci statue Jésus. Mu ne ko i yow xanaa appel international nga doon def ndax moom appel local la def ñu pengu benn laaf donc Jésus forcément appel international la fii la ligue jeexee.